Nie czytać. Wojciech Mann, ojciec dziecka. Tata też czyta. Fundacja Powszechnego Czytania. Ogłoszenie społeczne. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest poniedziałek, 28 lipca. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prawie 500 interwencji strażaków w związku z ulewami, które przechodzą nad Polską. Na południowym wschodzie Polski daje się we znaki niż atmosferyczne. Prezydent Ukrainy podpisał kolejną ustawę antykorupcyjną. Do 20 odnotowano 480 zdarzeń spowodowanych intensywnymi opadami deszczu i burzami, poinformowała wieczorem Państwowa Straż Pożarna. Najwięcej zdarzeń było w województwie małopolskim, śląskim, opolskim, podkarpackim i świętokrzyskim. Wojewoda opolska Monika Jurek mówiła, że trudna sytuacja była m.in. w Głuchołazach na ulicy Sikorskiego. Ulica Sikorskiego jest w tej chwili w trakcie remontu, łącznie z mostem tym budowanym, ale też mostem tymczasowym, który w tym ciągu drogi krajowej jest. I tam jeszcze nie wyremontowana kanalizacja deszczowa, burzowa spowodowała właśnie, że strażacy musieli przystąpić do akcji, wypompowywać wodę i przede wszystkim dlatego na około 2 godzin został zamknięty przejazd po moście tymczasowym, tylko i wyłącznie ze względów bezpieczeństwa. Większość działań strażaków po intensywnych opadach w Nysie w Opolskiem była związana z udrożnieniem zablokowanych i zanieczyszczonych przepustów oraz rowów melioracyjnych. Niestety najczęściej są to cieki w zarządzie Wód Polskich, które do dziś nie zostały udrożnione, co jest ogromnym kłopotem dla mieszkańców, mówi burmistrz miasta Kordian Kolbiasz. W przypadku takich deszczów, jak teraz mamy, związane z jeziorem Wilmańskim, czyli kilkanaście godzin pada bez przerwy, do zmniejszym i większym natężeniem, to się robi duży problem. I sołtysi, i my jako gmina staramy się o ten kontakt z Wodami Polskimi, piszemy, dzwonimy, prosimy, ale sytuacja jest taka, że nie na wszystko są pieniądze, więc nie wszystkie te rowy zostały już udrożnione. Ta noc będzie najtrudniejsza, prognozuje Grzegorz Duniec z MGW. W związku z aktualną i prognozowaną sytuacją meteorologiczną i hydrologiczną w siedzibie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa odbyło się posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Grzegorz Duniec tłumaczył, że na południowym wschodzie kraju znajduje się niż atmosferyczne. Z punktu widzenia meteorologicznego dzisiejsza noc będzie najtrudniejsza. W chwili obecnej nad południowo-wschodnią częścią Polski zalega centrum niskiego układu ciśnienia, który będzie powoli przemieszał się na północ. Ten ośrodek właściwie pozostanie z nami jeszcze cały jutrzejszy dzień. Dopiero w godzinach wieczornych prawdopodobnie opuści nasz kraj. Jednak w ciągu całego dnia będziemy pod jego wpływem. Z powodu ulew prawie 2000 odbiorców nie ma prądu. Kolejne posiedzenie Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego jest przewidziane na 8 rano w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. To były wartościowe 3 dni, tak o zakończonym w niedzielę ogólnopolskim spotkaniu środowisk kresowych w Lubaczowie i Baszni Dolnej na Podkarpaciu mówili jego uczestnicy. Są potomkami kresowian, którzy w dramatycznych okolicznościach II wojny światowej opuszczali swoje domy na ziemi lwowskiej czy wileńszczyźnie. Przyjeżdżają na Podkarpacie, by, jak twierdzą, naładować swoje akumulatory. Smoleńska Barbara, prezes Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich, oddział w Bolesławcu. W Lubaczowie jesteśmy co roku już chyba z 8 raz. Tutaj nabieramy energii, kontakty zdobywamy, i pomysły na następne działania już na miejscu czerpiemy właśnie tutaj. Kazimierz Naumczyk, jestem z Głubczyc, województwo polskie. Jestem wiceprzewodniczącym Towarzystwa Miłośników Lwowa. Lubię tu przyjeżdżać, bo te środowiska kresowe, mamy wspólne tematy. To jest naprawdę super spotkanie. Spotkanie było jednym z głównych wydarzeń Festiwalu Dziedzictwa Kresów, który potrwa do 3 sierpnia. Prezydent Ukrainy podpisał ustawę wzmacniającą autonomię Agencji Odzyskiwania i Zarządzania Aktywami. Ten urząd zajmuje się poszukiwaniem i przejmowaniem aktywów pozyskanych w wyniku przestępstwa, w tym korupcji. Wcześniej Parlament Ukrainy przeprowadził, a prezydent podpisał, nieudaną reformę Narodowego Biura Antykorupcyjnego i Specjalnej Prokuratury Antykorupcyjnej. Nowa ustawa pozbawiła oba urzędy autonomii na rzecz Prokuratury Generalnej. Wywołało to krytykę Unii Europejskiej oraz protesty Ukraińców. Wołodymyr Zełenski oświadczył, że bierze pod uwagę głosy krytyczne i złożył w parlamencie nowy projekt. Według ukraińskich mediów Rada Najwyższa powinna zająć się tym dokumentem w najbliższych dniach. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W ciągu dnia pochmurno, miejscami spadnie deszcz i spodziewane są burze. 17 stopni w centrum, 23 na przeważającym obszarze, 25 na wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Witam Państwa w nocnej audycji. We wtorek zmarł Ozzy Osbourne, no i od tej pory widzę w sieci takie dyplomatycznie wygładzone notki, że odszedł legendarny rockman. Trochę mało, myślę sobie, bo tą legendarnością internetowa społeczność szafuje bez opamiętania. Nie ma sensu ukrywać, że to jest taka czarno-biała legenda. W życiu Ozziego był nadmiar alkoholu, narkotyki i inne grzechy pierworodne rock'n'rolla. Ba, potrafił wywołać zamieszki równie dobrze, gdy występował na scenie i gdy go na niej nie było. 17 czerwca 1997 roku jego fani zdemolowali centrum amerykańskiego miasta Ohio, kiedy okazało się, że brytyjski wokalista nie pojawił się na własnym koncercie w ramach trasy Ozfest, tłumacząc się bólem gardła. No ale wszystko w końcu uchodziło mu na sucho, bo rozbrajał świat swoją dziecięcą szczerością i nieporadnością. Nie zamykam oczu na tę złożoną historię, ale wolę zapamiętać, że Ozzy Osbourne był współautorem i wykonawcą takiej oto antywojennej pieśni.

I am her prey. Invites me back into her lair, an unsuspecting victim there. She doesn't really understand that I'm her final one night stand. She'll get a taste of her medicine, a fatal taste of her own medicine, and I'll kiss her lips and walk away. A lovely day. Good morning, Mrs. Calabash. Lovely day. Alice Cooper i Ozzy Osbourne to równolatkowie, rocznik 1948, obaj ze skłonnością do teatralnych zachowań na scenie. Wszelkie przebieranki, malowanki i inne szaleństwa nie były im obce. Niestety Ozzy już w największej orkiestrze świata, natomiast Alice wydał właśnie nowy album. Co więcej, zaprosił do studia muzyków, z którymi grał ponad pół wieku temu. Płyta The Revenge of Alice Cooper to 14 zdecydowanie rockowych, gitarowych nagrań, a kończy ten album taka oto ballada. Your rivers went raging by, your mountains were all way too high, and your oceans so dark and deep, and your nightmares so scary that you couldn't sleep. Those long, lonely nights were a restless ride, your bedroom became a place to hide, but you touched the hearts of millions of friends, and I know someday we're gonna play together again. I'll see you on the other side. Are just gentle streams, and your bedroom a sweet place to dream. Your oceans are always sunny and blue, and your mountains echo with the songs that we're singing for you. I'm gonna be with you on the other side. see you there. We'll rock the night away. The Revenge of Alice Cooper. Jeszcze jeden autorski album w dorobku amerykańskiego wokalisty i kompozytora. Program trzeci, Dym na wodzie. Przed nami także przyjaciele, obaj żyjący, swój skład nazwali bardzo prosto. Band of Friends. Thank you. W składzie Band of Friends grają dwaj byli członkowie grupy sławnego bluesmana Rory Gallaghera, gitarzysta basowy Jerry McEvoy i perkusista Brendan O'Neill. Nic dziwnego zatem, że ten skład jest mocno zakorzeniony w bluesie i rocku oraz że doskonale czuje się na koncertach. Obok utworów z dawnego repertuaru Gallaghera wykonują także własne kompozycje i to z nich złożona została zawartość najnowszej płyty Band of Friends, Ballroom of Dreams. They're gonna take it to the ballroom of dreams. Not Skoro ballroom, to zapewne jakieś tańce, no i one są nawet widoczne na zaskakującej okładce tej płyty, takiej powiedziałbym meksykańskiej, nieco mrocznej, z elegancką damą tańczy szkielet. Ale polecam Państwu, muzyka jest anglosaska, bluesrockowa, Band of Friends. Tydzień temu opowiadałem Państwu, że Steve Hackett dał w ubiegłym roku serię koncertów dla uczczenia 50-lecia klasycznego albumu zespołu Genesis, The Lamp Lies Down on Broadway. Najważniejszy z nich, z tych koncertów, odbył się w październiku w prestiżowej londyńskiej sali koncertowej, no a niedawno ukazała się płyta The Lamp Stands Up Live at the Royal Albert Hall. To 24 koncertowe nagrania z repertuaru Genesis oraz z solowego repertuaru Steve'a Hacketta. Gościnnie na tym specjalnym koncercie wystąpili m.in. gitarzysta Marillion Steve Rotary, którego słuchaliśmy tydzień temu, i wokalista Ray Wilson, którego posłuchamy teraz. It gives off some kind of heat. A salamander scurries into flame to be destroyed. Imaginary creatures are trapped in birth until you are. The fleas cling to the golden fleece, hoping they'll find peace. Each sudden gesture I caught in celluloid. There's no hiding in memory, there's no room to avoid. The crawlers cover the floor in the red ochre corridor. For my second sight of people, they've more lifeblood than before. They're moving in time to a heavy wooden door, where the needle's eye is weak, closing on the poor. The carpet crawlers heed their callers. We gotta get in to get out. Gotta get in to get out. Thank you very much. A też bym klaskał na takim koncercie. Ray Wilson, słyszeli Państwo, nadal świetna forma wokalna i piękne wykonanie klasycznej kompozycji z repertuaru Genesis Carpet Crawlers. No a teraz jeszcze coś z tego solowego repertuaru Steve'a Hacketa, kompozycja Everyday. Te ubiegłoroczne koncerty nie wyczerpały na szczęście wszystkich sił, no dość wiekowego przecież Steve'a Hacketa. Brytyjski artysta z zespołem intensywnie koncertuje. We wrześniu ma 7 występów we Włoszech, a jesienią duża trasa po Stanach Zjednoczonych. Program trzeci, Dym na wodzie. Nowa płyta, ba cały zestaw płyt zespołu Jethro Tull nosi tytuł Still Living in the Past. Jethro Tull, Still Living in the Past, to płyta nowa i stara zarazem. Klasyczny album Living in the Past z 1972 roku był podwójnym longplayem zawierającym nagrania singlowe, przeboje z wcześniejszych sesji i nagrania koncertowe. No a do tego jeszcze wersja europejska i wersja amerykańska różniły się dość istotnie. Ten różnorodny i obszerny materiał muzyczny został ponownie zmiksowany przez Stevena Wilsona i pewien dawny utwór brzmi teraz tak. Must impart to you. It's an old expression. Oh,